ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทุกคนที่มาอยู่ในวัดวาอารามนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนดีไอ้ความดีเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เพียงขั้นเดียวมันมีหลายขั้นตอนผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้ามันก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ขั้นเดียวตอนเดียวอย่างเช่นว่าผู้ยินดีในการบริจาคทานมาแล้วเป็นเดิมพันอย่างนี้นะก็จะย่ำตกอยู่แต่การบริจาคทานแล้วไม่คิดรักษาศีลคือละความชั่วทางกายวาจาให้หมดไปสิ้นไปอย่างนี้มันก็มีแต่ความเศร้าหมองทานที่ให้นั่นก็ดีเมื่อเป็นผู้ทำบาปอยู่อย่างนี้นะแล้วไปทำบุญให้ทานอย่างนี้จิตใจมันเศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอันนี้สงแห่งทานอันนั้นมันก็มัวหมองไปตามกันมันไม่สะอาดของใสเพราะฉะนั้นลำพังจะให้ทานอย่างเดียวมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้นี่แหละจึงว่าการทำความดีเนี่ยมันมีขั้นตอนขึ้นไปอย่างนี้ผู้รักษาศีล5ได้แล้วอย่างนี้ก็จะไปนิ่งนอนใจอยู่แต่เพียงแค่ศีล5เท่านั้นมันก็ยังบรรเทากิเลสที่สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าศีล5นี่มันก็เป็นข้อบัญญัติบางข้อก็ยังบัญญัติหย่อนยานไปตามนิสัยของคนถ้าหากว่าได้รักษาศีล8หรือศีลอุโบสถเข้าไปเช่นนี้ความประพฤติมันก็สูงขึ้นไปกว่าศีล5นั้นอีกเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ก็ว่าได้การรักษาศีล8หรือศีลอุโบสถเพราะว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวส่วนศีล5นั้นยังมีคู่ได้อยู่อย่างนี้นะยังเพลิดเพลินในกามคุณได้อยู่เมื่อก้าวขึ้นมาสู่รักษาศีลอุโบสถแล้วอย่างนี้จะไปเพลิดเพลินอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำตัวเป็นคนผู้เดียวสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลารูปมากระทบในตาเป็นต้นแล้วก็เป็นผู้สำรวมอยู่ในสิกขาบทที่ตนสมาทานแล้วอย่างมั่นคงด้วยทีนี้มันก็ทำให้จิตใจสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้แหละผู้ที่ไม่ผูกพันในกามคุณอะไรอย่างนี้ย่อมมีจิตใจสูงขึ้นคือจิตใจเป็นกลางนี่แหละไม่เอียงไปข้างรักข้างชังกามคุณนี่มันไม่ใช่ว่าจะรักอย่างเดียวนะรักไปรักมาเดี๋ยวก็เกิดวิบัติแปรปรวนไปแล้วก็เกิดความชังขึ้นมาแทนเป็นอย่างนี้มันไม่แน่นอนเลยส่วนผู้ที่ไม่ผูกพันในกามคุณอันนี้มันทำใจเป็นกลางอยู่ได้นี่นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตเป็นปกติสม่ำเสมออยู่ได้นานเป็นอย่างนั้นว่ามันเลื่อนขั้นขึ้นไปสูงขึ้นไปว่าศีลของสามัญเณรผู้บวชนุ่งเหลืองห่มหลวงอายุยังไม่ครบ20บริบูรณ์ก็บวชเป็นสามเณร เลื่อนจากศีล5ศีล8ขึ้นมารักษาศีล10เช่นนี้ไอ้คุณธรรมเหล่านี้มันก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสามเณรแล้วอย่างนี้จะไปจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองด้วยตนเองเหมือนอย่างผู้รักษาศีล8อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าศีล10นี่ท่านห้ามไม่รับเงินรับทองอันเป็นของไม่ควรแก่สมณะอย่างนั้นเหตุดังนั้นน่ะผู้เป็นสามเณรก็ต้องระมัดระวังอย่าไปล่วงเกินสิกขาบทที่ตนสมาทานแล้วต้องสละชีวิตเพื่อศีลโดยตรงอย่าไปอ้างอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอย่างจะเที่ยวไปในที่ต่างๆด้วยยานพาหนะไม่มีใครจะถือเงินถือทองไปให้อย่างนี้ก็เลยถือเอาด้วยตนเองอันนี้แสดงว่ามันไม่เรียนรู้ระเบียบของสงฆ์ทางคณะสงฆ์ตกลงกันยังไงก็ไม่รู้ทางคณะสงฆ์ได้ตกลงกันแล้วว่าเซกธนาคารหรือว่าตั๋วแลกเงินไปสนียบัตรหมู่นี้นะเราเอาให้โยมเขาเอาเงินไปขึ้นเอาตั๋วเอาไปเอาเซกธนาคารหรือตั๋วแลกเงินไปสนีอย่างนี้ทางคณะสงฆ์เห็นว่าถือไปได้ไม่เป็นอาบัติไม่เป็นโทษอย่างนี้อันเมื่อเขาเรียกเอาค่ารถค่าลาก็เอาเซ็กเอาตั๋วแลกเงินนั้นยื่นให้เขาเมื่อเขารู้แล้วอย่างนี้เขาก็เอาหรอกเขาเอาแล้วเขาก็ไปขึ้นเอาเงินตามธนาคารที่ระบุไว้ในเซ็กนั้นเอาไปขึ้นเอาเงินตามไปรษณีย์ต่างๆอย่างนี้เราต้องเรียนรู้แม้เป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันอันสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่นั่นน่ะเราต้องดูต้องหลับตำราให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าไปนิ่งอยู่เฉยอย่าไปดูได้ผู้บวชเข้ามายังไม่เท่าไหร่นะนึกว่าตนรู้แล้วก็เฉยเมยเสียอย่างนี้ไม่ถูกเพราะความรู้ความจำเหล่านี้มันเลื่อนลอยได้มันลบเลือนไปได้อย่าว่าแต่ผู้บวชเข้ามา 4-5 พรรษาแม่บวชมาตั้ง 10-20 30-40 พรรษาถ้าไม่เกิดไม่สนใจขึ้นไปหน่อยก็ลืมมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะจำไปได้ตลอดทุกสิกขาบทเมื่อไรอ่ะถ้าได้มันทบทวนอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ลืมแล้ววันนี้นะเหมือนไม่ลืมเราอยู่ไปทำอะไรไปพูดอะไรไปถ้ามันจะผิดต่อวินัยมันก็รู้วันนี้นะนี่ก็รู้แล้วมันก็ไม่ทำไม่พูดไปในทางที่มันผิดวินัยนั้นเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสติวินัยสติเป็นวินัยอ่ะถ้าหากระลึกไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ล่วงวินัยได้เลยคนเราเหตุที่มันล่วงไม่ได้ก็เพราะมันระลึกได้เวลาก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรอย่างนี้นะก็บางเรื่องที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องถึงเทียบกับวินัยซะก่อนถ้ารู้ว่าไม่ขัดต่อวินัยแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปอย่างนี้นี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นวินัยอยู่เสมอไปให้พากันเข้าใจการปฏิบัติปฏิโมกขสังวรสำรวมในพระปฏิโมกข์เราจะต้องมีสติระลึกให้ได้เสมอเมื่อเราตั้งใจเคารพต่อวินัยอยู่นี่แล้วการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนามันก็ย่อมเป็นไปได้ไม่เหลือวิสัยแน่นอนทีเดียวผู้ที่เป็นไปไม่ได้นั่นเนื่องจากไม่เคารพต่อวินัยต่อระเบียบ มักจะชอบล่วงอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเจริญไปได้ยังไงอ่ะกิเลสมันก็ไม่แห้งพระพุทธวินัยนั้นพระองค์เจ้าทรงบัญญัตินั้นเพื่อบรรเทาเสียซึ่งราคะบรรเทาเสียซึ่งโทสะบรรเทาเสียซึ่งโมหะนี่ไม่ใช่บัญญัติห้ามไม่ให้ทำให้พูดเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อบรรเทากิเลสสามกองนี่เองเราเรียนวินัยดูวินัยต้องกำหนดรู้สิต้องสันนิษฐานน่ะโอ้สิกขาบทนี้บัญญัติเพื่อป้องกันราคะอย่างนี้ก็รู้ผู้เรียนทำไมจะไม่รู้โอ้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติเพื่อป้องกันโทสะการเบียดเบียนประทุษร้ายซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็รู้อ่านไปดูไปท่องไปนะมันเป็นงั้นไอ้ที่ข้าบอกที่บัญญัติป้องกันโมหะความหลงความเห็นผิดต่างๆมื้อนี้มีอยู่มากมายแหละเช่นอย่างว่าห้ามภิกษุสามเณรไม่ให้เรียนติรัจฉานวิชาห้ามไม่ให้เรียนด้วยห้ามไม่ให้สอนด้วยนี่นะแต่ว่าพระบางพวกบางเหล่าก็ยังเรียนก็ยังสอนกันอยู่นั่นแหละแต่ผู้ที่เคารพต่อพระวินัยจริงจังลงไปแล้วเราไม่ต้องเกี่ยวแม้จะมีลาภสักการะเพราะการเรียนการสอนติรัจฉานวิชาอันนั้นหรือการที่ทำพิธีต่างๆตามระเบียบของติรัจฉานวิชาหมู่นั้นจะได้เงินได้ทองมาก็อย่าไปหวังมันเลยอย่าไปหวังเอาเงินเอาทองไอ้หมู่นั้นเราเป็นนักบวชนี่อย่าไปมุ่งหวังเงินทองเข้าของไม่ว่ากรณีใดๆให้มันเกิดมาเองเมื่อมันเกิดเองมีผู้ศรัทธาถวายอย่างนี้เราก็มีไวยาวัจกรผู้รับผู้จำนายใช้จ่ายเงินทองนั้นแทนแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับเงินทองที่เขามาถวายนั้นก็ต้องทำใจมันได้อย่างนี้นะมันจึงไม่เกิดโทษนะการเกี่ยวข้องกับเงินทองนี่แหละถ้าคนไม่รู้จักสวังพระบางองค์ก็เมื่อเขาเก็บเงินไว้เพื่อตนก็ไปยินดีอยู่กับเงินทองอันจำนวนนั้นที่เขาเก็บไว้เพื่อตนอย่างนี้นี่มันก็เป็นโทษนะในสิกขาบทข้อที่เก้าข้อที่แปดแห่งนิสกิยวัตนิสกิยะภิกษุรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีด้วยเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิสกิยปาจิตติเนี่ยพระองค์ทรงบัญญัติครอบไว้หมดเลยนั่นแหละต้องให้เข้าใจสิกขาบทนี้นะดังนั้นถึงแม้ว่าใครรับไว้แทนก็อย่าไปยินดีพอใจในเงินทองเหล่านั้นยินดีในบริขารของสมณะอันจะพึ่งบริโภคนั่นแทนเงินทองอย่างนั้นแต่บริขารก็ไม่ต้องยินดียินได้อย่าว่าแต่เงินทองเลยผ้านุ่งผ้าห่มอะไรเราก็ทำความรู้เท่าจะไปยินดียินร้ายอยู่กับผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนั้นมันก็เป็นกิเลสอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องให้เข้าใจเอ็นั้นทำกับวินัยมันยังได้ชื่อว่ามันเนื่องกันนั่นแหละคันเมื่อจิตไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางแล้วอย่างนี้วินัยก็รักษาไม่ได้ถ้าจิตมันเอียงไปตามอำนาจของกิเลสแล้ววินัยก็รักษาไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นเราต้องรู้ทั้งสองอย่างนะในขณะนี้จิตใจของเราเป็นธรรมอย่างนี้ก็รู้อันว่าจิตใจเป็นธรรมนี่หมายความว่ามันละอายต่อบาปกลัวต่อความชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าความรู้ที่เป็นธรรมคนที่ไม่มีความละอายไม่มีความกลัวต่อบาปต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนั้นน่ะมันก็ร่วงทำล่วงวินัยไปได้มันก็ไม่รักษาไม่สำรวมในวินัยแล้วเพราะมันไม่กลัวนี่จะเป็นบาปเป็นโทษก็เป็นไปอย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าการที่ปฏิบัติตามพระวินัยมันก็ต้องมีหิริโอตตัปปธรรมประกอบด้วยอย่างนั้นต้องตั้งความละอายในอันที่จะทำความชั่วหรือจะร่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ไว้ในใจเสมอเมื่อมีความละอายใจอยู่นั้นแล้วมันก็ไม่กล้าร่วงวินัยทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นธรรมทั้งส่วนที่เป็นวินัยเพราะว่าท้อยที่ท้อยก็สนับสนุนซึ่งกันและกันวินัยก็สนับสนุนธรรมะธรรมะก็สนับสนุนวินัยอย่างนี้แหละวินัยสนับสนุนธรรมะอย่างไรก็เช่นอย่างว่าเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างนี้นะมันจะทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้มันนึกถึงศีลขาบทแล้วอย่างนี้ไม่ได้ถ้าทำลงไปอย่างนี้ก็ศีลขาดมีโทษมันนึกได้มันก็ยับยั้งใจได้ใจก็สงบจากความโกรธนั้นลงไปโดยลำดับไปเมื่อความโกรธมันระงับไปแล้วจิตใจมันก็มีเมตตากรุณาขึ้นมาก็เลยไม่ผูกอาฆาตจองเวรกับบุคคลที่ตนเกลียดชังนั่นวันนี้นะเมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยอย่างนี้แหละวินัยสนับสนุนธรรมะธรรมะสนับสนุนวินัยมันก็ตรงกันข้ามนั่นเองเนี่ยเมื่อคิดว่าจะล่วงศีลขาบทวินัยก็เกิดความละอายแก่ใจเกิดความกลัวความชั่วนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ขึ้นมาเช่นนี้ก็ไม่กล้าร่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายลองคิดดูสิเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าทำวินัยทำวินัยมาเกือบทุกสูตรเลยที่ทรงแสดงมาสันนิษฐานดูภายหลังจึงว่าเหตุที่ทรงแสดงควบคู่กันไปอย่างนั้นก็เนื่องมาแต่ว่าทำสองอย่างนี้ต่างถ้อยสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าทิ้งเสียอันหนึ่งยังเหลืออยู่อันหนึ่งอันนี้ไปไม่รอดหรือว่าทิ้งธรรมะเสียเอาแต่วินัยอันนี้ก็ไปไม่รอดหรือทิ้งวินัยเสียแล้วเอาแต่ธรรมะอันนี้ก็ไปไม่รอดอีกอันนี้ข้อนี้นะเอาไปคิดไปกรองให้ดีให้รู้ด้วยตนเองมันเป็นอย่างนี้แหละอันชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะเนื่องจากว่ามันมีกิเลสจิตใจนี่มันสร้างกิเลสขึ้นมาตั้งแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่โน่นเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็มีโลภมีโกรธมีหลงอยู่มันก็แสดงกิเลสเหล่านี้ออกมาอยู่แล้วก็เห็นกันอยู่ช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่อะไรหมดนั่นนะมันแสดงให้เห็นได้ชัดๆเลยนั่นแหละสัตว์เหล่านั้นแหละเมื่อท่องเที่ยวเกิดตายเกิดตายนานไปอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปมันอยู่ใกล้มนุษย์ยินดีกับมนุษย์เข้าไปอินทรีย์มันแก่กล้าเข้าองค์ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่มันก็ต้องอาศัยเวลานานนะไม่ใช่ว่าเวลานิดหน่อยก็ กิดเป็นคนได้ไม่ใช่อันนี้มีนิทมนิทานเล่ากันเกี่ยวข้องกันมาเยอะแยะเลยในธรรมบทในมงคลทิปานีวันนี้บางทีคนก็ไปเกิดกับสัตว์บางทีสัตว์ก็มาเกิดกับคนอย่างนี้นะมันมีปนเปกันอยู่งี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้รู้ว่าจิตใจของตนมันยังไงอ่ะมันจะไปเกิดกับสัตว์ได้อยู่หรือยังไงก็เราต้องดูจิตใจของใครของเราน่ะจิตใจอย่างไรที่มันไปเกิดกับสัตว์จิตใจที่มันปราศจากหิริโอตตัปปธรรมมันไม่ละอายแก่ใจในอันกระทำความชั่วดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละไม่กลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่เมื่อมันขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วอันสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็ทำสิ่งที่ไม่ควรพูดมันก็พูดไปแหละแบบนี้นะนั่นเหมือนอย่างสัตว์สิ่งที่ได้ฉานนั่นแหละอย่างเช่นว่างูมีพิษอย่างนี้นะถ้าว่าใครไปเตาะแต่ต้องตัวมันเข้านี่มันจะไม่ให้อภัยเลยแว่งมากัดเอาจนได้มันนึกไม่ได้เลยว่ามนุษย์นั่นเป็นศัตรูกับเราหรือไม่หนอหรืออะไรพวกนี้มันนึกไม่ได้คือนิสัยมันดุร้ายแล้วมันก็ใครก็ตามแหละเข้าไปถึงตัวมันไปแตะต้องมันแล้วมันกัดทั้งนั้นเลยจิตใจของคนที่ขาดคุณธรรมต่างๆดังกล่าวมานั้นมันก็คงจะไม่แตกต่างจากสัตว์ดิรัจฉานเท่าไหร่นะอย่างนี้แหละนี่มูลเหตุที่มันจะได้ไปเกิดกับสัตว์ดิรัจฉานน่ะพอปล่อยจิตใจของตนให้ตกต่ำลงไปไม่ยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นต่อคุณธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนี่มันอาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แต่ว่าที่มันไปเกิดกับสัตว์ได้นั่นน่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ทำบาปร้ายแรงต่างหากนะจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เท่านั้นแต่ถ้าทำบาปร้ายแรงเข้าไปแล้ววันนี้มันจะไม่ไปเกิดได้เลยสัตว์เดรัจฉานก็ดีลงนรกนู้นนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนนะเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพยายามยกจิตยกใจของตนให้พ้นจากนรกอบายภูมิให้ได้เพราะว่าทางไปสู่นรกคือการกระทำกรรมชั่ว5อย่างนั้นหรือว่ากรรมชั่วอื่นๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามตามเพศตามภูมิของบุคคลดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคงจะรู้กันนะผู้ใดเป็นอยู่ในเพศใดก็มีศีลประเภทนั้นอยู่ในตนอย่างนี้นะนี่เมื่อสำรวมในศีลให้เข้มงวดกวดขันอยู่เสมอไม่ให้ด่างไม่พร้อยไม่ให้ขาดหรือว่าถ้าเผลอไปจริงๆมันขาดไปอย่างเช่นละหุอาบัติอาบัติเบานี่เมื่อรู้ตัวว่าตนได้เผลอล่วงอาบัติสิกขาบทข้อใดก็รีบไปแสดงต่อหมู่เพื่อนองค์ใดองค์หนึ่งที่คุ้นเคยกันไอ้อย่างนี้แล้วโทษนั้นมันก็หมดไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นโทษขนาดเบามันไม่นักเมื่อไปประจานตนให้เพื่อนรู้เสียว่าผมได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นผมขอแสดงต่อท่านและต่อนี้ไปผมจะสำรวมระวังไม่ร่วงละเมิดอีกท่านผู้รับท่านก็ตักเตือนว่าต่อนี้ไปท่านก็จงสำรวมระวังอย่าล่วงเกินอีกต่อไปอย่างนี้แหละเพียงเท่านี้โทษนั้นมันก็หมดไปแต่ถ้าว่าไปล่วงอาบัติทั้งที่รู้อยู่อย่างนี้นี่เข้าใจว่าไม่พ้นนะ จะไปแสดงอาบัติกี่ครั้งก็คงไม่พ้นแน่เพราะว่ารู้อยู่แล้วไปขืนล่วงนี่นะมันจะไปพ้นได้ยังไงพ้นไม่ได้นี่ขอให้พากันเข้าใจไว้ที่มันจะพ้นได้ก็เพราะเหตุว่าบางทีมันพลั้งเผลอไปแล้วก็มันลืมตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วล่วงสิกขาบทโดยไม่รู้ตัวเผื่อว่ารู้ตัวเข้ามานี่โอ้นี่ได้ล่วงอาบัติไปซะแล้วไอ้อย่างนี้นะไปแสดงตดอาบัติต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมันถึงจะพ้นได้ให้เข้าใจแม้ผู้ที่รักษาศีลต่ำลงไปกว่านี้ผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะถามว่าผู้ใดตั้งใจรักษาศีลประเภทใดแล้วก็ตั้งใจรักษาจริงๆมีสติสัมปชัญญะสำรวมให้แน่วแน่จริงๆถ้าเผื่อว่ามันลืมตัวมันเผลอไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งให้ขาดไปเสียอย่างนี้พอรู้ตัวแล้วเราก็รีบมาขอสมาทานศีลกับพระสงฆ์องค์เจ้าเสียอย่างนี้ถ้าหากว่าได้อยู่ใกล้พระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์นะถ้าหากว่าอยู่ไกลพระสงฆ์อย่างนี้เราก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นเอาอธิษฐานใจละเว้นแล้วอธิษฐานใจสมาทานสิกขาบทอันที่ตนล่วงไปนั้นเอาใหม่นึกอธิษฐานใจว่าต่อ นี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยต่อไปไอ้เช่นนี้แล้วมันก็เป็นอันว่าหมดโทษอันนั้นก็หมดไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเมื่อตนล่วงละเมิดไปแล้วไปเฉยเมยไม่รับรู้ความผิดที่ตนล่วงอย่างนั้นทำหลงลืมไปเสียอย่างนี้มันก็โทษอันนั้นมันก็ติดตามตัวไปอยู่นั่นแหละมันไม่หายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจในประเภทศีลนี่ให้มันละเอียดละออเข้าไปเช่นนี้การรักษาศีลมันก็ถึงจะบริสุทธิ์ได้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้เราอยู่ไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันก็มีจิตใจเข้มชื่นเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่น้อยเนื้อทำใจอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็รู้ด้วยตนเองแหละข้อนี้นะนี่เป็นอานิสงส์ศีลที่เรารักษาที่จะเพิ่งได้รับในปัจจุบันย่อมปรากฏในจิตใจในปัจจุบันนี้แหละความจริงนะเราทำความดีอะไรทำข้อวัดปฏิบัติอะไรในพุทธศาสนานี้เราก็มุ่งหวังว่าให้ได้ผลในปัจจุบันนี้แหละให้ได้ผลในปัจจุบันไอ้ถ้าอย่างผู้ครองเรือนก็ดีผู้เป็นนักบวชก็ดีมันก็แถวเดียวแนวเดียวกันถ้าพูดถึงคุณธรรมอันละเอียดละออเข้าไปเราทำความดีทุกอย่างก็มุ่งหวังที่จะให้จิตใจนั้นสบายมุ่งหวังว่าจะให้กิเลสตัณหาที่หมักดองอยู่ในจิตใจนั้นมันลดน้อยถอยเบาบางลงไปนี่มันก็ต้องมุ่งหวังผลอย่างนี้การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี่นะต้องให้เข้าใจจะไปหวังมุ่งหวังผลอันเป็นรูปธรรมอย่างเดียวอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องดีถ้าไปมุ่งหวังผลในรูปธรรมอย่างเดียวหากว่าทำความดีไปมันไม่เกิดผลเช่นนั้นขึ้นให้ตามประสงค์มันก็เลยถอยศรัทธาเลย ความเชื่อความเริ่มใสก็ลดน้อยบ่อยถอยเบาบางลงไปเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าได้ผลดีอะไรไม่เห็นร่ำเห็นรวยอะไรอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดไปไอ้ความจริงเนี่ยผลแห่งความดีที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้ไอ้ส่วนที่เป็นรูปธรรมมันก็มีอยู่จะยกตัวอย่างให้ฟังแทนที่ว่าเราจะจ่ายเงินก้อนนั้นไปซื้อของเสพติดมาบริโภคมารับประทานกันอย่างนี้เราไม่ซื้อซะแล้วเพราะเราไม่เราละงดเว้นของมึนเมาทุกอย่างแล้วเงินนั้นมันก็เหลืออยู่สิวันนี้นะแล้วก็หมุนไปหาซื้อหาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ตนและครอบครัวเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ไม่เดือดร้อนในครอบครัวเมื่อเว้นจากการดื่มของมึนเมาทุกชนิดได้เสียแล้วหรือถ้าเว้นจากความเป็นนักเลงเจ้าชู้ต่างๆพวกนี้ได้ยินดีอยู่แต่ในคู่ครองสองประการของตนอย่างนี้นี่ก็ประหยัดเงินได้อีกอย่างนี้เราจะไม่ให้มันเห็นผลปัจจุบันยังไงเรามันก็เห็นอยู่วันนี้แหละแต่คนไม่คิดเฉยๆเนี่ยหรือถ้าไปงดเว้นเล่นการพนันอย่างนี้นะหาเงินนาทองได้ด้วยลำแข้งมาแล้วก็หมุนเงินนั้นไปในทางที่เหมาะสมที่มันจะเกิดดอกออกผลเช่นได้เงินจากการทำกสิกรรมทำนาทำสวนทำไร่อะไรมาเป็นก้อนโตขึ้นมาแล้วก็ลงทุนทำการค้าขายต่อไปก็ได้กำไรงดงามขึ้นมาบัดนี้ความเจริญในโภคทรัพย์มันก็ปรากฏขึ้นมาโดยลำดับเพราะว่าได้ตัดทอนในเรื่องที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกเสียแล้วดังกล่าวมานั่นแหละโดยประหยัดระมัดระวังใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นอย่างนี้นะนั่นแหละเงินที่ประหยัดที่สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละมันเกิดเป็นก้อนใหญ่ขึ้นจนได้ลงทุนค้าทุนขายนั่งอยู่ในร่มเงาขายของนับเอาแต่เงินอยู่ทั้งวันอย่างนี้นะนี่จะไม่ให้ผลที่เป็นรูปธรรมยังไงล่ะในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่คนต้องมองไม่เห็นเฉยๆคนไม่คิดเรื่องมันนะไอ้บุคคลผู้ที่ล่วงพุทธบัญญัติเหล่านั้นน่ะก็ไม่เห็นว่ามันร่ำรวยอะไรนั่นเองบางคนก็ติดบุหรี่งอมเงมสูบบุหรี่วันละสองสามซองเข้าไปตั้งแต่ค่าบุหรี่นั้นก็เป็นเงินเกือบเป็นร้อยไปแล้วทุกวันเนี่ยอะไรก็แพงเนี่ยแถมทั้งสูบทั้งบุหรี่พอทั้งไปดื่มเหล้าด้วยทีนี้แล้วเงินที่หามาได้วันละร้อยบาทที่ไหนแล้วมันจะเหลือไปซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวมันจะเหลือยังไงได้ฮะนั่นเนี่ยลองดีทุกคิดดูก็ได้ทีนี้ถ้าว่าเว้นจากของเสพติดให้โทษเว้นจากการพนันขันต่างๆพวกนั้นได้แล้วเงินทองที่หามาได้จากการทำนาทำสวนทำการค้าการขายอะไรอย่างนี้มันก็เหลือไปทีละน้อยละน้อยนานเข้ามันก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นนี่แหละชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันมีผลเป็นรูปธรรมปรากฏในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจบางคนมันมีความโลภอยู่ในใจมากทำบุญทำทานการกุศลอะไรอยากทำการค้าก็อยากให้ได้กำไรสองสามเท่าตัวนู่นให้มันรวยไปไวทำนาทำสวนก็ขออย่าให้มีอะไรมาทำอันตรายพืชพันธุ์ธัญญาหารขอให้ฟ้าฝนดีขอให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกงามผลิดอกออกผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็ถือว่าการทำบุญกุศลไม่มีผล อย่างนี้นับว่าเข้าใจผิดไปนี่เรื่องมันนะก็มีอยู่มีผลนะทำไมไม่มีแต่ว่าไอ้ตัวบุญน้อยเมื่อตัวบุญน้อยแล้วอย่างนี้นะทำอะไรลงไว้จะให้มันได้ผลมากมากนี่มันจะได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้เมื่อตนมีบุญกุศลทนหลังที่ได้ทำมาน้อยบุญกุศลทนหลังมาหนุนส่งมันก็มีมันก็รวยแต่น้อยรวยไม่มากอย่าไปเข้าใจว่าคนเราน่ะหาทรัพย์สินเงินทองของในโลกนี่นะอาศัยลำแข้งอาศัยสติปัญญาในปัจจุบันนี้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้อาศัยบุญคุณอะไรหนหลังที่ได้ตนได้ทำมาไอ้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นความดีที่ตนทำมาแต่ก่อนลบหลู่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบหลู่คุณทานคุณศีลไปยิ่งตกหนักไปเรื่อยไปเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีสักขีพยานให้เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วไปยกคนอื่นมาเปรียบเทียบให้ลำบากอะไรยกเอาพระพุทธเจ้านั้นมาเปรียบเทียบลองดูลองคิดดูสิพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์สร้างบารมีมาทุกชาติทุกชาติทำความดีมาทุกชาติมาก็ทำให้บุญบารมีของพระองค์นั้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับอย่างนี้นะจนว่าบารมีนั้นเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ถึงได้ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระองค์ไปทำความชั่วมากกว่าทำความดีไอ้อย่างนี้แล้วพระองค์จะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าเลยทุกพระองค์แหละได้ทำความดีนั้นมากกว่าความชั่วตั้งหลายเท่าตัวทีเดียวไว้เป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นน่ะพระบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายมันถึงจะเต็มได้ให้เข้าใจแม้ผู้เป็นสาวกสร้างบารมีตามพระพุทธเจ้าตามพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันถ้ามัวเมาแต่ประมาทไปทำความชั่วทำตัวเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปเที่ยวคบหากับคนชั่วเป็นมิตรอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะการทำความดีมันก็น้อยลงแลใจมันไปฝักใฝ่ไปในทางชั่วเสียมากก็มากแต่มันเห็นว่าเป็นความดีการทำตัวเป็นนักเลงอย่างว่านี่นะมันจึงได้ทำกันนั่นแหละแต่ในทัศนะทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์เจ้าทรงตรัสว่าเป็นทางความเสื่อมจากความสุขความเจริญในชีวิตปัจจุบันนี่แหละไม่ถึงกับว่าจะต้องได้ไปเสวยผลเอานี้ตั้งแต่ชาติหน้าหรือโลกหน้าพุ่นอย่างเดียวไม่ใช่แล้วเห็นผลในปัจจุบันนี่เลยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าอาบายมุขแปลว่าเหตุแห่งความชิบหายในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นน่ะคนที่ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันจึงมองไม่เห็นผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำแล้วมันให้ผลในปัจจุบันนี้มันมองไม่เห็นมันอยากเห็นว่าเป็นอย่างว่าให้ทานเงินอย่างนี้นะให้เงินนั่นหลั่งไหลมาเทมาเหมือนกับน้ำมันนองมานี่จึงอยากเชื่อมั่นว่าทำทานผลของทานนั้นอำนวยให้จริงๆอำนวยผลให้จริงๆอย่างนี้นะโอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าบุญเก่ามันยังให้ผลอยู่บุญเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นไอ้คนเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะอาศัยผลบุญของเก่านะอาศัยผลบุญของเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้เช่นมีสติมีปัญญาน้อยมันก็หาเงินหาทองได้ตามน้อยอย่างนี้นะมีสติมีปัญญามากก็หาเงินหาทองก็ของได้เป็นจำนวนมากเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าผ ลบุญแต่ก่อนนะมันติดสอยไว้ตามมาเมื่อเกิดมาในชาตินี้ทำให้ผู้นั้นมีสติมีปัญญาการศึกษาเราเรียนอะไรก็จำได้แม่นยำอะไรมูนี้นะแล้วก็เป็นคนช่างคิดช่างพินิจพิจารณาเมื่อตาได้เห็นอะไรหูได้ยินอะไรก็ดีเอามาคิดมากรองค้นหาความจริงในเรื่องนั้นนั้นธรรมดาคนมีบุญได้อบรมฝึกฝนตนมาแต่ชาติก่อนแล้วผลแห่งบุญนั้นมันก็ตามมาอย่างว่านี่นะให้เป็นคนช่างคิดไอ้ผู้ที่ออกบวชเป็นภิกษุสามเณรเป็นชีเป็นขาวอะไรหมู่นี้ได้มันก็เพราะอาศัยบุญแต่ก่อนนะมากระตุ้นใจให้คิดให้นึกมาในทางบวชเรียนในพระพุทธศาสนานี่ให้บุญกุศลหลังมากระตุ้นให้เกิดศรัทธาขึ้นเมื่อได้เห็นเพศบรรพชิตเข้าไปแล้วรู้สึกพออกพอใจโดยพิจารณาเห็นว่าเพศอย่างนี้นะดูมันจะมีความสุขมากกว่าเพศคฤหัสถ์ถ้าผู้ใดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นในใจอย่างนี้นั่นแหละบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนะมันมากระตุ้นหรือว่าแต่ก่อนตนก็ยินดีในการเห็นคนอื่นเป็นนักบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็อย่างว่าได้ทราบว่าใครออกบวชอย่างนี้นะก็ได้มีสิ่งของอะไรมีเงินทองไปกับไปโมทนากองบวชกับเพื่อนเพราะว่าการบวชนี่เป็นความดีเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์อดจดดีเป็นทางพ้นทุกข์ได้เร็วผู้มีปัญญาได้รู้อย่างนี้นะจึงได้ไปบริจาคสมทบในการบวชการเรียนนั้นเช่นนี้นะผลอันนั้นมันติดตามมาเมื่อเกิดมาชาตินี้นะบางทีก็อาจได้ออกบวชเลยอันนี้สงฆ์ที่ยินดีอนุโมทนาบุญกุศลกับบุคคลผู้มีศรัทธาออกบวชมาแต่ในชาติก่อนนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่เริ่มใสในการบวชการเรียนเห็นใครบวชก็เมินเฉยไม่แม้จะยกมือไหว้ก็ไม่ไหว้เพราะไม่เชื่อว่าการบวชนี่จะเป็นทางพ้นทุกข์จะมีความสุขเกษมสารภายในจิตใจผู้นั้นไม่เชื่อเลยเฉยเมยไปอย่างนี้นะพอเกิดมาในชาตินี้ถึงแม่มาพบพระพุทธศาสนามันก็ไม่เลื่อมใสถึงว่าเลื่อมใสก็นับถือไปตามโอเคนี่เดือนทีปีหนทำบุญครั้งหนึ่งเดือนทีปีหนเข้าวัดสักครั้งหนึ่งถ้าไม่เข้าก็กลัวเพื่อนบ้านจะติฉินนินทาเอาอย่างนี้นะผู้เช่นนั้นน่ะมันก็ยังห่างไกลต่อสวรรค์ห่างไกลต่อพระนิพพานมากเพราะว่าเมื่อไม่ฝักใฝ่ในทางบุญทางกุศลไม่เข้าใกล้พระพุทธธรรมประสงค์อย่างว่านี้แล้วจิตใจมันก็ย่อมน้อมไปทางกิเลสกามวัตถุกามนั้นมากต่อมากได้ประเดี๋ยวเรียกว่ายินดีพอใจในกามคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอย่างจับอกจับใจจริงๆเมื่อบุคคลผู้ไม่มีใจน้อมมาทางบุญกุศลแล้วนะมันก็ไปอย่างนั้นแหละผู้เช่นนั้นนานพ้นทุกข์แล้วเมื่อสะสมกิเลสตัณหามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำชั่วมากเข้าไปเท่านั้นกรรมชั่วมันก็น่วงเหนียวให้เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปพระนิพพานก็ไม่ได้แล้วต่อเมื่อใดได้พบนักปราชญ์หรือได้พบพระพุทธเจ้าเข้าแล้วพระองค์เจ้าทรมานเอาก็อย่างที่พระองค์เจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่เชิงเขาเมืองสังกัสนครพระองค์ทรงเมตตาต่อสัตว์นรกอบายภูมิทั้งหลายเหล่านั้นจึงทรงแสดงโลกกวีวรเปิดนรกให้สัตว์นรกได้เห็นสวรรค์หรือเรียกว่าเปิดสวรรค์ให้สัตว์นรกได้มองเห็นหมู่เทวดาว่ามีความสุขอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วเปิดนรกให้สัตว์นรกได้มองเห็นหมู่มนุษย์ก็มีความสุข ลัวตนที่ตกอยู่นรกอย่างไรนี่พระองค์ก็เปิดให้เห็นอย่างนี้สัตว์นรกเมื่อได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็ปรับทุกข์ต่อกันว่าโอ้พวกเรานี่เนาะตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่เราก็ประมาทไม่ทำตามพุทธโอวาทศาสนาไม่รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์มีแต่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วกรรมชั่วเหล่านั้นก็นำพวกเรามาสู่นรกอบายภูมินี้ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้หนอบัดนี้เมื่อเราพ้นจากนรกนี้ไปเกิดเป็นคนแล้วจะรักษาศีล5กรรมบท10ให้บริสุทธิ์ต่อไปเมื่อสัตว์นรกคิดได้อย่างนี้อธิษฐานใจมั่นไว้อย่างนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอันหนึ่งของเขาแล้ววันนี้นะเมื่อเขาพ้นจากนรกมาเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์กันมาพบพุทธศาสนาเข้าก็เลยเกิดความยินดีในพุทธศาสนาขึ้นเห็นเขาไปทำบุญทำทานก็ตนเองก็พอใจแล้ววันนี้จัดแจงตกแต่งทายทานไปกับเพื่อนเขาทำไปทำมาอินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นนี่แหละไอ้คนหนึ่งถ้ามัวมองประมาทมากๆนานพ้นทุกข์นานไปสวรรค์นานบรรลุถึงพระนิพพานก็ไปตกนรกทนทุกข์อยู่นั้นนานแสนนานสักเท่าใดอ่ะอย่างนี้กลัวจะได้เกิดมาเป็นคนกลัวจะมีศรัทธาเลื่อมใสหรือเชื่อมั่นในบุญในบาปได้นะมันนานแสนนานเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันเอาไปคิดไปกรองถ้าเห็นตามนี้แล้วก็ขอได้พากันประพฤติปฏิบัติตามถ้าใครไม่เห็นตามแล้วก็แล้วไปเพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีการบังคับกันเลยสุดแล้วแต่ว่าใครจะมีศรัทธาเมื่อชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้วเห็นตามก็ทำตามกันไปไม่เห็นตามก็แล้วไปอย่างนี้แหละมติในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมันจึงชื่อว่าได้เป็นศาสนาอันสากลไปเลยเป็นศาสนาเสรีภาพใครจะนับถือก็ได้ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะจะเป็นชาติใดเชื่อใดก็ตามเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้เหมือนกันทั้งนั้นเลยดังนั้นขอให้พากันทบทวนดูชีวิตของเราแต่ละคนที่เราเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาด้วยและมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจิตใจก็ดีบัดนี้ไอ้อย่างนี้แล้วเราได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วแล้วจะไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าให้ก้าวหน้าเรื่อยไปให้เจริญด้วยกุศลคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นไปไม่สมควรเลยเพราะเรามีบุญกุศลหนหลังหนุนส่งอยู่แล้วต่างแต่ว่าเมื่อบุคคลมามัวเมาประมาทไปเสียอย่างนี้นะอันบุญกุศลหนหลังก็ช่วยไม่ได้อันบุคคลผู้ประมาทเป็นอย่างนั้นบุญกุศลหนหลังก็ช่วยได้แต่บุคคลผู้ไม่ประมาทเมื่อตนได้ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็รักษาศรัทธาอันนั้นไว้ให้มั่นคงอย่าให้ใจมันจืดจางจากกุศลคุณงามความดีต่างๆนี่ใจดวงเดียวเท่านี้ให้พากันรักษาเอามีสติประคับประคองเอาอย่าให้ความโลภมาครอบงำอย่าให้ความโกรธมาครอบงำอย่าให้ความหลงมาครอบงำเมื่อเรามีสติประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้เสมอไปได้อย่างนี้กิเลสเหล่านั้นก็ครอบงำไม่ได้แต่ถ้าเผลอสติแล้วปล่อยปละละเลยบุญคุณอันนี้เสียแล้วก็แน่นอนเนี่ยมันก็เปิดช่องให้กิเลสโผล่ขึ้นมาครอบงำได้เลยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาดูถ้าบุคคลใดรู้จักลักษณะอาการของกิเลสในใจของตัวเองว่ามันทำให้ตนเดือดร้อนได้จริงๆอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละแล้วมันจะตื่นตัวได้ถ้าผู้ใดพิจารณา ไม่เห็นกิเลสอันอยู่ในหัวใจของตนเองว่ามันมีพิษมีภัยต่อตัวอย่างไรมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะการทำความดีทั้งหลายก็เพื่อลบล้างความชั่วพูดกันสั้นๆนะนั่นแหละความชั่วหมายเอากิเลสทั้งฝ่ายที่เป็นบาปอกุศลอย่างนี้แหละการทำความดีมันก็เป็นกิเลสอยู่นั่นแหละแต่ว่ากิเลสฝ่ายดีฝ่ายกุศลนี่เมื่อเราทำความดีให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไอ้ความชั่วมันก็ตามไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นมันก็เบาไปเบาไปเพราะว่าใจเราไม่ชอบมันนี่เช่นอย่างบุคคลไม่ชอบกับความโกรธอย่างนี้นะเอ้าเราเจริญเมตตาให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆไปแล้วไม่เราไม่ส่งเสริมความโกรธแล้วนี่อะไรจะมายั่วยั่วให้โกรธก็ไม่โกรธมันถึงจะมีมันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นอยู่แต่ในใจเบาเบาบางบางไปแล้วก็กำหนดละมันไปเสียอย่างนี้นะอันเช่นนี้แล้วไอ้ความโกรธมันก็ต้องเบาลงเบาลงจากจิตใจไปเรื่อยๆแหละไอ้ความไม่โกรธความเป็นผู้มีเมตตากรุณาธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วตั้งอยู่ในใจแล้วใจเราก็เย็นสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแล้วบัดนี้เมื่อมันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้มากๆขึ้นในใจแล้วเป็นอย่างนั้นแถมถ้าใจตั้งมั่นในบุญในคุณอย่างว่านั้นแล้วก็หัดฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นให้มันเห็นความเกิดความดับแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งดีทั้งชั่วอะไรก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งใดมีเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็มีดับสิ่งใดที่ไม่มีเกิดนั่นแหละจึงไม่มีดับใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นลงไปอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจิตก็ยิ่งสูงขึ้นโดยลำดับเลยแบบนี้นะยิ่งละความโกรธได้หลายเพราะมันเห็นตั้งแต่สิ่งที่มีเกิดมีดับอยู่ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งดินฟ้าอากาศอะไรต่ออะไรมองดูด้วยปัญญาแล้วมีแต่เกิดกับดับลูกเดียวอันในระหว่างที่มันยังไม่ดับนี่มันก็แปรสภาพไปเรื่อยๆไปหาความดับนั่นแหละอย่างนี้นะเมื่อเจริญอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจิตใจมันเฉลียวฉลาดรู้ความจริงของชีวิตอย่างว่านี่มันก็ยิ่งละกิเลสไปได้มากไปเรื่อยๆทำกิเลสให้เบาบางไปโดยลำดับก็ได้รับผลจากการปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้